Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Poziom wód w Małopolsce już się nie podnosi, ale strażacy i mieszkańcy cały czas zabezpieczają domy i sprzątają po nawałnicach. Tragedia na torach, nie żyje 16-letnia dziewczyna. Nieznani sprawcy zdewastowali biura posła oraz senatora Prawa i Sprawiedliwości w Kujawsko-Pomorskim. Dobra informacja z Małopolski. W regionie powoli stabilizuje się sytuacja hydrologiczna. Jest już dojazd do odciętych wcześniej od świata miejscowości Szczawa i Zasadne. Potem jak woda zniszczyła drogi, wybudowano tymczasowe przeprawy. Przywracany jest także dojazd do osiedla Kras w Krościenku. W powiecie limanowskim trwa usuwanie szkód z powodu ostatnich ulew. W gminach Kamienica, Tymbar, Klaskowa, Limanowa, rzeki i lokalne potoki uszkodziły wiele odcinków dróg i mostów. Woda wlała się też do domów. Dariusz Jerz z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Limanowej mówi, że cały czas jest mnóstwo pracy. Obecnie umacniamy wszystkie osuwiska w rejonach domost. Następnie przeszliśmy do fazy zabezpieczania infrastruktury drogowej, aby mieszkańcy mogli w miarę normalnie żyć, dojechać do najważniejszych punktów w gminach. Prac jest bardzo dużo, dlatego że właściwie to teraz mamy miejsce działki, to mamy wodę. Bardzo dużo pracy, bo no, co trzeba doprowadzić do jakiego takiego stanu używalności ten teren. No i takie straty, takie troszeczkę psychiczne też są. Na pewno nie ukrywajmy, te najważniejsze zniszczenia nie zostaną usunięte z nienadzi. Na razie musimy zabezpieczyć, aby te straty się nie powiększyły, aby nie odcięto jeszcze większej ilości ludzi od swoich domostw. Na terenie powiatu cały czas obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, a ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują dla województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. 16-letnia dziewczyna zginęła potrącona przez pociąg. Do tragedii doszło w Sząbruku w Warmińsko-Mazurskim. Nastolatka szła wzdłuż torów kolejowych i nie reagowała na sygnały dźwiękowe dawane przez maszynistę pociągu pośpiesznego. Ten zaczął hamować, ale nie był w stanie szybko zatrzymać składu. Wszystkie okoliczności tego wypadku bada teraz prokuratura. Nieznani sprawcy zdewastowali biura posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Czabańskiego, a także senatora PiSu Andrzeja Mioduszewskiego w Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu. Na chodniku ktoś napisał sprayem "Czas na sąd ostateczny", a na drzwiach PZPR. To atak polityczny, uważają asystenci parlamentarzystów. Jerzy Nadolski. Jest to bezpośrednio po uchwaleniu ustaw przez parlament o Sądzie Najwyższym, sądach rejonowych, KRS-ie. Ja rozumiem słowo demokracja, natomiast w tej demokracji trzeba przestrzegać absolutnie przepisów prawa. Jakub Kamiński. Nie możemy się godzić na jakieś takie ataki nienawiści. Widać, że to jest jakaś akcja zorganizowana. Tak samo takie same napisy pojawiły się także na budynkach Sejmu. Sprawa została przekazana policji. Aspirant sztabowy Małgorzata Lipińska z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Policjanci zabezpieczyli monitoring, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Pod nadzorem prokuratora rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu prowadzone jest postępowanie o czyn określony w artykule 256 Kodeksu Karnego. Trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Wyjaśnijmy, artykuł 256 mówi o publicznym propagowaniu ustroju totalitarnego i nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych, za co grozi do 2 lat więzienia. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Francji, a tam afera w Pałacu Elizejskim. Urzędnik z najbliższego otoczenia prezydenta Emmanuela Macrona jest oskarżony m.in. o pobicie, trafił do aresztu. O szczegółach Marek Brzeziński. Alexandre Benalla, odpowiedzialny w Pałacu Elizejskim za sprawy związane z bezpieczeństwem, jest pociągnięty do odpowiedzialności za pobicie manifestanta w czasie demonstracji 1 maja. Miał także zaatakować młodą, manifestującą kobietę. Podszywał się pod żandarma. Rzeczywiście był w rezerwach żandarmerii od 2009 roku. Najpierw związany był z czołowymi postaciami partii socjalistycznej, w tym z byłym prezydentem François Hollande, ale potem zwolniono go, gdy spowodował wypadek w oficjalnej kolumnie rządowej i usiłował zbiec z miejsca wydarzenia. Po zwycięstwie Emmanuela Macrona wielokrotnie towarzyszył nowemu prezydentowi w jego podróżach. Według Pałacu Elizejskiego wdrożono procedurę mającą na celu zwolnienie Aleksandra Benalla z wykonywanych obowiązków. Wraz z nim w areszcie zostało osadzonych 3 żandarmów, których oskarża się o udział w pobiciu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

really matter what clothes I wear or how I fare or if my hair is brown when it's only a northern song. If you think the harmony is a little dark and out of key, you're correct. There's nobody there. Ja nie potrafię tego fenomenu filmu, który kolejne generacje zachwyca. Kolejne dzieciaki w wieku 6-7 lat odbierają ten film wspaniale. Inaczej odbierają 14-latkowie, inaczej ludzie w naszym wieku, którzy tam dostrzegają fantastyczny humor w środku. A wszystko było robione przy tragicznych deadline'ach, niskim budżecie, jak mówiłem, bez komputerów i tak trochę jakby nawet bez przekonania, a wyszło absolutne arcydzieło. Mówiłeś, że kiedy miałeś 6 lat, to bardzo byłeś zawiedziony, że tam nie ma Beatlesów, są na samym końcu. Jak w twoim przypadku dorastanie z Żółtą Łodzią Podwodną wyglądało? Rzeczywiście zobaczyłem film po raz pierwszy, kiedy miałem 6 lat i byłem bardzo rozczarowany, że nie ma żywych Beatlesów. A to był rok 88, może 89, więc nie było, ja nie miałem dużo okazji, żeby widzieć tych Beatlesów poruszających się na ekranie, a Beatlesi wtedy byli dla mnie wszystkim, całym moim dzieciństwem i zastępowali mi zabawki, komiksy, więc Żółta Łódź Podwodna, pierwszy kontakt z tym filmem to było rozczarowanie. Oczywiście samo obcowanie z piosenkami to była wielka frajda, ale wróciłem do tego filmu dużo później, już jako nastolatek. I już wtedy go bardzo mocno doceniłem. Ja chciałem jeszcze właśnie powiedzieć, że to tak naprawdę jest film, do którego Beatlesi tak naprawdę nie przyłożyli się w ogóle. I to jest ciekawe, że rzeczywiście mieli szczęście do ludzi i to widać kiedy śledzimy karierę Beatlesów, to naprawdę duża część tego, co osiągnęli, to jest szczęście do ludzi. Ale też przyciągali swoją muzyką i tym, oczywiście, jak bardzo byli kreatywni, najlepszych, bo tutaj jest cała czołówka światowych grafików zgromadzona przez Heinza Edelmana. Nie tylko. Nie wiemy o tym, że pierwszą wersję dialogu pisał Erich Segal, który był odpowiedzialny za scenariusz do Love Story. Ale napisał trochę za amerykańską, no i poprawił go Roger McGough, który nie jest niestety wymieniony. Który nie jest wymieniony, nie dostał za bardzo za to pieniędzy, ale dzięki temu te dialogi Beatlesowskie są bardzo Beatlesowskie, bo tego tutaj brakowało. Beatlesi początkowo mieli taką propozycję, że to oni powinni nagrywać voice-overy do tego, ale oczywiście nie mieli czasu, zrobili coś innego. I trzeba przyznać panom aktorom, że wcielili się w ich rolę znakomicie. Zresztą ciekawostką jest to, że Paul Angelis jest Earingiem i głównym Sinolem. Ten sam pan. Poznałem go w 99 roku w Liverpoolu To jest chyba ten sam aktor, ma doświadczenie, bo udzielał głosów kreskówce, która chodziła wtedy w Ameryce, czyli tej The Beatles, ta kreskówka ABC. To są specjaliści, którzy potrafią lokomotywę nawet zrobić jak trzeba. Ale Beatlesi byli niezadowoleni z tych głosów. McCartney uważa do dzisiaj, że właśnie Yellow Submarine to jest odpowiedzialny za to takie przerysowanie liverpoolskiego akcentu. Mogli się zgodzić na własne voice-overy. Oczywiście, że tak, też uważam, że byłoby to dużo lepsze. Ta animacja powstawała bardzo szybko, bo to było 11 miesięcy i George Zdenek miał pod sobą 400, jeśli się nie mylę, animatorów. Ale bardzo dużo takich studentów, praktykantów, wolontariuszy. Tak, oni brali wolontariuszy na nocki, żeby kolorowali te ujęcia, które powstawały w dzień. Ale co jest ciekawe, że ten sposób animowania i ta prędkość przeniknęło do popkultury bardzo szybko, bo dzisiaj tak są robione seriale typu Family Guy, oczywiście z użyciem komputerów, ale są też właśnie tabuny ludzi, bardzo często są to ludzie w Chinach, którzy po prostu kolorują i robią te animacje. I to była pierwsza tego typu animacja, to jest dużo takich rzeczy jak limited animation, czyli używanie tych samych planów do już gotowych do różnych sekwencji, rotoscope, czyli odrysowywanie ze zdjęć. I wydawałoby się, że taka robota na szybko nie będzie dobra, a wychodzi z tego coś tak osobnego, coś tak nieprawdopodobnego. I zwróćcie Państwo uwagę, że każda piosenka, każda sekwencja ma zupełnie inny wizualny klimat. To się wszystko razem klei, ale jest to jednak, tam jest nawet non-kamerowe takie coś w stylu non-kamerowego badziania farbą na Lucy in the Sky with Diamonds, kiedy ta para tańczy. To jest nieprawdopodobne doznanie. W imieniu swoim Łukasza Lacha pięknie dziękuję Narodowemu Centrum Kultury Filmowej i Festiwalowi Transatlantyk za zaproszenie i za zorganizowanie pokazu, wyjątkowego pokazu, dokładnie w 50. urodziny filmu Żółta Łódź Podwodna. Kolejna okazja być może nadarzy się jesienią tego roku na festiwalu Etude i Anima w Krakowie, w krakowskim kinie Kijów, ale to informacja na razie jeszcze do potwierdzenia. A teraz bliżej osobistej premiera. Z tego co wiem, premiera światowa. To będzie nowe nagranie grupy Camp. W Trójce będzie piosenką dnia dopiero w kolejny czwartek. Dziś u nas po raz pierwszy gdziekolwiek. Camp i Don't Clap Hands. To nasza premiera w liście osobistej, nowe nagranie grupy Camp, nazywa się Don't Clap Hands. Pora, to ostatnia już okazja na wygranie w liście osobistej zaproszeń na tegoroczny OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. No odpowiedź czekamy do 21.15, trzeba ją wysłać SMS-em. To jest odpowiedź, propozycja, numer 73533, koszt SMS-a 3,69 zł za wysłanie wiadomości. Nagrody to oczywiście dwuosobowe karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Regulamin konkursu jest na stronie internetowej Trójki. Pytanie, na które należy odpowiedzieć, raczej zaproponować odpowiedź, brzmi: z którym z tegorocznych wykonawców OFF Festiwalu i dlaczego, z naciskiem na dlaczego, mogłaby wystąpić jako gość specjalny Katarzyna Nosowska? Powtarzam, z którym z tegorocznych wykonawców OFF Festiwalu i dlaczego mogłaby wystąpić jako gość specjalny Katarzyna Nosowska? Sponsorem karnetów audycji jest organizator OFF Festiwal. W tle support tegorocznej gwiazdy Festiwalu Legend Rocka Billy'a Idola, czyli wieloosobowa orkiestra rockowa Andrzeja Nowaka, Złe Psy. A my słuchamy grupy Gang Gang Dance. Przepiękny finał płyty grupy Gang Gang Dance, czyli South on the Sorrow. Teraz nagranie, które dostałem do ręki od jednego ze świetlików podczas tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Zespół nazywa się Pio Szorstkiem. Posłuchajmy utworu. Pio Szorstkiem. To było jedno z dwóch nagrań, które wybrałem z jednego z dwóch albumów, które dostałem z rekomendacją Marcina Świetlickiego przed koncertem Świetlików na tegorocznym festiwalu w Jarocinie. Słyszeliśmy utwór Biegnijcie chłopcy, Śniłem, że umarłem, to drugi z nich. Ten nie utonie, ten nie utonie. widziałem siebie, mam 7 lat. Leżę w szpitalu, trzeba się modlić. Albo ten moment, gdy jedyny wstałem, choć tak jak innym, częsły mi się nogi. Nie czułem nic, żadnego ciężaru. Mój lekki duch płynął nad wodami. To może świetliwa sugestia, ale przynajmniej w pierwszym z tych dwóch utworów słyszałem jakieś odgłosy słynnej Finlandii. Ale może to tylko po prostu takie skojarzenie. Przypomnę, że rozdajemy dziś ostatnie w liście osobistej zaproszenie na tegoroczny OFF Festival. Pytanie brzmi, z którym z wykonawców tegorocznego festiwalu mogłaby wystąpić jako gość specjalny Katarzyna Nosowska? Na odpowiedzi czekamy do 21.15. Proszę przysłać swoje propozycje SMS-em na 73 533. Dotarła do nas płyta legendarnego basisty grupy Jumble, Mariana Pawlika, który nagrał ją z własnym zespołem Old Bass Line. Oto jego autorska kompozycja Corner Blues. Baseline, kwartet Mariana Pawlika w składzie Marian Pawlik, kontrabas, Kuba Płużek, klawisze, Bartłomiej Noszko, saksofon tenorowy i Michał Heller, perkusja. To zupełnie nowa płyta, słuchaliśmy utworu Corner Blues. Paul McCartney puścił farbę, myślę, że trochę przypadkiem w wywiadzie, że będzie w listopadzie zupełnie nowa wersja, podobnie jak przed rokiem z Sierżantem Pieprzem białego albumu Beatlesów. Puścił też farbę, tym razem już chyba świadomie, że w przyszłym tygodniu zagra kilka koncertów dla bardzo małej publiczności w przedziwnych miejscach. Zobaczymy. Dla ilustracji tego, co powiedziałem, i białego albumu Soundgarden właśnie w repertuarze z tej płyty. Z całą pewnością nowej wersji białego albumu będziemy słuchać także w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w przepięknej wersji na przepięknym sprzęcie. Kemasi Washington. Jakiś czas zostawiliśmy go na półce. Wracamy. We'll be right back.